net pats nustebau, aš toks mažas, toks lengvas, pakalnų tie žiedę sutilpau. Ir nukrito ašaros lašas iš mano akių, iš mano akių, iš mano akių, iš akių. Ir žvangutys nulinko neišlaikę naštos, ir su ašara savo sykių nukritau aš ant žemės kietos, nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės kietos. Tokį gilų, kad jo